Foto sidan 151. Rekonstruktion av Shodhilds lilla kyrka på Brattalid, den första kyrkan på Grönland. Materialet till byggnaden utgörs framförallt av torv, men västra gaven är byggd av trä.